برگ سبز، برنامه شماره 275. این برنامه با همکاری محمودی خونساری، عبادی، مجید نجاحی، موسوی و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. آهنگ سگاه. اشعار متن برنامه از مجمر زوارعی ابو سعید ابوالخیر. غزل آواز از رفیق اصفهانی، گوینده روشنک. نگرفتار بود هر که فغانی دارد، ناله مرغ گرفتار نشانی دارد. راز عشق آن نبود کش به اشارت گویی، سر این نکته سربسته بیانی دارد. غیرتم پیش تو نگذاشت که گویم بد غیر، ورنه هر کس که ببینی تو زبانی دارد. Thank you. زد آه شرربارش کن که به کف دامن تو سوخت جانی دارد. خواهی که کسی شوی ز هستی کم کن، ناخورد شراب وصل مستی کم کن، با زلف بوتان درازدستی کم کن، بوت را نه تو بوت پرستی کم کن. چه کنم که باز آمد شب و یار من نیاد، بگذشت روز و شب امید من آن جان عزیز منم دون کنار قید گفتم به کنارم آید، اما به کنار او نرفتد، به کنار من نیامد. یا برهت بی قرار بس آمدن آمای برهت بی قراری به قرار من نیامد یا The pain that I قبار به من نیاد. این بود برگ سبز، برنامه شماره 275.